الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Daha önce, yani geçen hafta Mehmet Hoca vaaz verdi. Dolayısıyla bizim bir evvelki cuma şu ayette bırakmıştık. Bu ayeti bitirmek üzereydik veya bitirmiştik. Ama ben o ayeti bir hatırlatayım. وَكَذَٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. Biz o Kur'an'ı indirdik. Hükmen Arabiyye. Açıklayıcı olan hikmet dolu. Açıklayıcı hikmetlerle dolu olan Kur'an-ı Kerim'i. Arabiyye kelimesini açıklayan manası vermiştik. Arapça hüküm sahibi olarak indirdi de denebilir. Bunu açıklamıştık size o gün. وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ. Ya Muhammed, sen onların hevasına tabi olursan, efendim, ba'de ma ca'eke minel ilmi, bilgiden sana gelenden sonra, ma leke minallahi, senin için Allah'tan yoktur, min veliyyin, dostluk, velâ vâk, ve koruyuculuk da yoktur, korumada yoktur. Şimdi burada bu ayetin birinci bölümünü açıkladık. İkinci bölümünde gitmemiz gereken yerler var. Şimdi birincisi, وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاهُمْ. Sen onların arzularına, o kafirlerin, o müşriklerin arzularına, isteklerine, hevalarına uyarsan, بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْاِلْمِ. Bu bilgi sana geldikten sonra, yani bu ilahi bilgi, bu Kur'an-ı Kerim sana geldikten sonra sen yine onlara uyarsan. Peki bir peygamberin başkalarının hevasına uyma ihtimali var mı? Olmazsa bunu demez Allah-u Teala. Bu birinci derecede peygambere hitap ediyor. Ama tabii bu peygamberimiz vefat etti. Şimdi bu ayet evrensel olduğuna göre bütün din adamlarına hitap ediyor. Bütün Müslümanlara hitap ediyor. Yani Müslümanlar başkalarının isteklerine, hevalarına, arzularına uyamadılar. Çünkü onların elinde Kur'an gibi bir kitap var. Uyacaksan bu kitaba uyacağız. Allah'ın vahyine uyacağız. İn ettebi'u illa ma yuha ileyhim. Yüce Allah Hazreti Peygamber'e dedi ki, de onlara, sadece bana vahyolunana uyarım. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. Şimdi buradan şu çıkıyor. Peygamber boyutunda ele aldığımız zaman da ayeti, demek ki peygamberin de bir ihtimal var, onların hevasına uyma ihtimali var. Bu ihtimali çok daha detaylı bir şekilde İsra suresinde Yüce Allah anlatıyor bize. Ne buyuruyor? وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَر۪ي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَاِذَنْ لَتَّخَذُوكَ حَل۪يلًا. Neredeyse ya Muhammed, neredeyse benim sana vahyettiğimden seni koparacaklardı, seni ayıracaklardı. Niçin? لِتَفْتَر۪ي عَلَيْنَا غَيْرًا. Bize başka bir vahiy, başka bir görüş, başka bir fikir iftira etmen için. Yani şu, sana öyle şeyler söylüyorlardı ki sanki Sen Allah'ın söylemediği bir sözü, bir fetvayı, bir görüşü Allah demiş gibi insanlara satacaktın sen. Of of of of of. Allah'a iftira ettin. Allah'a fetva uyduracaktın. Bugün yaptığımız gibi hocalar, vay. Oo. Dünyayı koparıyoruz. Ne için bunu yapacaktılar sana? Bunu empoze ediyorlardı sana. Ve idellette hadûke halîlâ. O takdirde seni dost edineceklerdi. Bak bak bak. Peygamberimize demişler ki ya sen şu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir. Yunus suresi. Veya bu Kur'an'ı değiştir. Orada o ayette 15. ayet. Dediler peygamberimize. Sen de neredeyse böyle bir şey yapacaktın ha. Niye diyorlar onu? O zaman seni dost ediniz ya Muhammed. Aynen bugünkü hocalar öyle. Bugünkü hocalar da cemaatlere göre, tarikatlara göre fetva veriyorlar, dost ediniyorlar onlara. Ay ay ay ay ay. Niye bayraklar dost edinmiyor? Bayraklar öyle dans etmiyor. Kur'an'ın fetvasına dans olur mu? Allah'ın fetvasına dans olur mu? Öyle ediniyorlar. Diyorlar ki sen bize göre konuşurken bizim televizyona çıkarsın. Yoksa konuşmasan bizim televizyona çıkamazsın. Bizim dostumuz değilsin sen. Çünkü bize göre fetva vereceksin sen. Aynen bu olmuş peygamberimize. Ama bu sadece peygamber olan değil. Bu evrensel bir ayet. Bugünkü din adamları da, geçmiştekiler de hep kendi mezhebine göre yontmuş, kendi cemaatine göre yontmuş, kendi tarikatına göre yontmuş, dost edinilmiş. Sen o şeyhin muridi olman için ona göre düşüneceksin, ona göre şey yapacaksın, öyle şey olur mu? Bak şimdi. وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ Seni tutmasaydım ya Muhammed. Seni sağlam tutmasaydım. لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْءًا غَلِيلًا Neredeyse sen de onlara meylediyordun ha. Seni yakaladım, tuttum da sen öyle yanlış fetva vermedin ha. O peygamberi de Allah onu tuttu. Biz ne edeceğiz? Bizi kim tutacak? Bizi Kur'an tutacak. O idi peygamber, Allah tuttu onu. Bizi tutan yok. Bizi işte Kur'an tutacak. Allah bununla tutuyor bizi. Başka çare var mı? Peki ya Muhammed, o adamların arzularına göre fetva verseydin, o meylettiğin, seni tutmadan meyletseydin, اِذَنْ لَاَدَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاتِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ Sana yaşamın ve ölümün sıkıntılarını ben tattırırdım ya Muhammed. Öyle peygambersin, peygambersin, bakmam ben. Fetva verirken bana göre vereceksin, benim kitabımla vereceksin. سُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا Sonra senin için bizim üzerimize hiçbir yardım da olmazdı. Sana yardım etmezdim ben ya Muhammed. Benim yardımdan uzakta kalırdı. İşte bak bu İslam alimi Allah'ın yardımından uzakta kaldı. Niye? Bu hocalar derse. Abi hocaların verdiği fetvalar derse. Vallahi bize yardım etmiyor. Eziliyor, eziliyor. Çocuklarımız, kadınlarımız günahsız insanlar öldürülüyor. Ha, çukur, çukur, çukur kazıyorlar. Bombayla çukur kazıyorlar. Hah işte bak ayeti görüyor musun? Şimdi şu ayeti kerimeyi bu ilahiyat fakültelerin kapılarına, sınıflarına, hocaların kafalarına yazacaksın. Yazacaksın. Bak. Şimdi bu ayeti buradan buraya getirdik. Şimdi bir tane daha, bir ayete daha gitmem lazım. Gitmesem döver beni o ayet bu akşam. Sabaha kadar ondan uğraşırım bu sefer ha. Ben böyle bazen sabaha kadar ayetler uğraşırım. Şimdi gidelim şeye. Bakara suresine. وَلَنْ تَرْلَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ مِنَ الْعِلْمِ مَا عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Ya Muhammed! O Yahudilerle Hristiyanlar senden asla razı olmazlar. Asla. Ever never. İngilizcesi. İngilizce bilenler için. Asla ve kata. Ne zamana kadar? Hatta tettebi'a milletehum. Sen onların hayatına, onların görüşüne, onların anlayışına, onların arzularına, onların yoluna uymadıkça, yoluna, hayat yoluna, bakış açısına uymadıkça asla senden razı olmazlar. Kul inne hudallahi huvel huda. De onlara, yol Allah'ın yoludur. İşte burada milletehum yol anlamına geliyor. Ayet ayeti tefsir ediyor kendi kendine. Ayet Kur'an ayetleri böyle tefsirde okuyorsun, görüyorsun. Ayet kendi kendini tefsir ediyor. Senin lüzum yok. Sen ayete bırak kendini. Bırak kollarını. Ayetin kollarına bırak kendini. O seni kendini anlatır sana. Milletev ne manaya geliyor? Bazı alimler din demişler ona. Ne alakası var? Hazreti Peygamber olan dinle mi uyacak? Onların yoluna, hayat tarzına. Şimdi nokta nokta diyemiyorum şimdi. Bak şimdi buraya geldiği açıklayacaksın, açıklayamıyorsun işte, ambargo var, ambargo. İfade özgürlüğü yok. Böyle ne bileyim. Yani onların hayat tarzına, onların yoluna uymadıkça senden razı olmazlar ya Muhammed. وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاهُ Sen onların arzusuna uyarsan, yani onların yoluna, onların görüşüne, onların isteklerine uyarsan, Allah'tan sana ne bir dostluk var, ne de bir yardım var. Bunu birileri ders alması lazım bu ayette. Birileri nokta nokta nokta. Bu ayet ve buna benzer ayetler var. Mesela 6. cüzü sondan 5. sayfasının 1. 2. ve o sayfanın son ayeti ve oradan gidersin Mümtehine suresinin 1. 2. ayeti. Bununla alakalı. Bununla alakalı. Oralara gitsek şimdi kaldık oralara. Bizim dersimizi o zaman vereceğiz oralara demektir. Şimdi bu nedir efendim hoca? Bu ne abi dediğin olaylar nedir bu? Bunlar dünya siyasetinin, inançlar arası ilişkiler sisteminin, toplumların, farklı inanca mensup olan toplumların diğer inançtaki insanları, toplumları etkileme, onları kendine benzetme, onların etki altına almak, hayatını kendisine çevirme olayı. Muhteşem bir siyaset var orada. Muhteşem. Şimdi burada nereden geldi buraya? Rahat suresinden atladı gittik oraya. Olay şu. Şu soruyu soralım. Bu ayet. O ayete ve Mümtehine suresine, onun ikinci ayetine soralım. Ya Rabbi, bu insanların arzularına uymaktan bizi kurtaracak çare nedir? Soracağız lan. Bak. Ne diyor? İlim, ilim, bilgi, bilgi. Bilgi. İnsanı nefsinin arzularından kurtaracak yegane güç bilgidir. Akılla bilgiyi buluşturacaksın. Muhteşem bir bilinç meydana gelecek. O bilinç sana arzuların nefisten mi geldiğini, Rahman'dan mı geldiğinin bilgisini verecek. Ve sana bir gönül gözü verecek. Araf suresindeki gibi. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ Senin içindeki fırtınaların hangisinin rahmani, hangisinin şeytani olduğunu ancak düşünerek bulabilirsin, görebilirsin diyor Allah-u Teala. İşte bu bilgi, bu bilgi birilerinin arzularının doğru mu yanlış mı olduğunu anlatacak sana. Bu Kur'an bunun için gelmiş efendim. Bu. Bu Kur'an okulu bu bilinci verir. Çünkü insanoğlu korkunç bir nefis trafiği içerisindedir. Korkunç. Burada bu arzuların, isteklerin hangisi doğru, hangisi yanlış nasıl anlayacaksın? Bunu anlayamaz efendim. Bunu akılla Kur'an'ı buluşturduğun zaman işte o Kur'ani bilginin, ilahi bilginin sayesinde bunu yapabilirsin diyor Peygamberimize. Dolayısıyla bize söylüyor bunu. Peki Bu bilgiyle biz bunu yapamazsak ne olur? O zaman diyor Allah-u Teala benim dostluğumu kaybedersin. Benim koruyuculuğumu kaybedersin. Benim yardımımı kaybedersin. Bak bak bak. Allah'ın yardımını, Allah'ın dostluğunu topluma, insanlara indiren akıl, düşünce, bilgidir efendim. Senin kafan getiriyor, gönlün getiriyor onu buraya. Burada ne biçim formül var ya? Aman ya Rabbi. Şimdi Allah-u Teala biraz konuyu hafif değiştiriyor böyle, yani yine aynı devam ediyor da. Ve ne kadar senle andolsun ki biz gönderdik rusulen min gablike, senden önce ya Muhammed biz peygamberler gönderdik. Ve cealna lehum ezvacen ve zürriye, biz onlara hanımlar da verdik ve çocuklar da verdik. Onların da nesli vardı. Onların da hanımları vardı, eşleri vardı. Bunu niçin Allah-u Teala buyurdu? Bunu şunun için buyurdu. Cevabını Furkan suresinde bulalım. Oraya gidelim. Kafirler dediler ki ya bu ne biçim peygamber ya? Bu böyle sokaklarda dolaşıp durur dediler. Efendim alışveriş yapar bu adam. Bu böyle peygamber olur mu ya? Dediler. Bunun üzerine işte bu ayetler geldi. Ve kanu mali hadar resuli, dediler ki bu peygambere ne oluyor? Bu ne biçim peygamber? Yekülü tame, yemek yer. Ve yemşi fil esfar, çarşılarda dolaşır. Levla unzile ileyhi melekün feyekune ma'hun edira. Ona bir melek indirilmeli ve onunla beraber efendim uyarı yapması gerekmez miydi? Bu ne böyle yemek yer? Şimdi insanoğlu burada bir çok ilginç bir mesaj veriyor. Bu ayeti kerimeyi alıp getirip buraya, bunun nüzul sebebidir bu. Yani bu ayet bunun nüzul sebebidir. Şimdi bu iki ayeti bir araya getirdiğiniz zaman da bize Allah bir mesaj veriyor. Mesaj şu: İnsanlar peygamberleri kutsallaştırıyor. Azizlerini, din adamlarını kutsallaştırıyorlar. Onlara tanrılık payesi veriyorlar. Bunu Tövbe suresine anlatıyor. İttehadû ehbârahum ve ruhbânehum erbâben min dûnillâh. Üstünde bir üstteki ayette Yahudilerin Üzeyr'i Allah'ın oğlu dediğini ve Hristiyanların da Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu dediğini, alttaki ayette sadece peygamberleriyle kalsalar diyor Allah-u Teala. Onlar ilim adamlarını, alimlerini ve din adamlarını da Allah'tan başka tanrı edindiler. Şimdi şu hale bak şimdi. İşte bu yoz kültür, bu yoz inanç, yani insan din adamlarını toplumlar kutsallaştırmış. Ona Rab'lık payesi vermiş, ünvan vermiş. Bu Rab'dır demiş. Rab. Veya ilim adamlarını kutsallaştırmışlar. Biz de öyle. Şimdi bu ayeti kerime tutup da Yahudiler okuyacak değil onu. Bunu bizi eğitmek için Allah-u Teala veriyor bu ayeti. Yani ey Müslümanlar, siz de ilim adamlarınızı, siz de efendim din adamlarınızı böyle Rab edinmeyin ha diyor. Peygamberleriniz de Allah'ın oğlu demeyin Hazreti Muhammed'e ha diyor. Bu bize bir mesaj veriyor. Ama ne garip ki şimdi soruyorsun adama, hocam diyorsun, şu konuyu bana fetvayı verir misin diyorsun. O da sana gidip bir ilim adamının dediği fetvayı veriyor. Allah'a vermiyorsan. Şimdi Rab kim oldu burada? Rab kim oldu Rab? Senin tanrın kim? Anlıyor musunuz dediğimi? Bunun önemini anlıyor musunuz? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki anlıyor musunuz, anlamıyor musunuz? Ben anlatabiliyor muyum, anlatamıyor muyum? Onu da bilmiyorum. Elime ölçü yok. Yani sen bana bir din fetvası sorunca ben sana Allah'ı söylemem lazım. Benim Rabbim bu. Ama sen kalkar da Kur'an-ı Kerim bir tarafa atarsan sen şöyle dersen kaç. Ben fetva vereceğim. Kimle vereceğim? Falan halimde. Falan din adamı böyle fetva vermiş. Senin tanrın o mu? Sana adam din fetvası sormuş. Sana kültür sormamış ki, felsefe sormamış ki. Sana din sormuş. Ve de demiş Allah-u Teala iki defa emir vermiş. Fes'elû ehleddikin kütüm la ta'lemun. Bilmiyorsanız Kur'an'ı bilene sorun. Kur'an'ı bilmeyen bir adam nasıl fetva verir? Şimdi... Onun için Allah-u Teala burada şu vurguyu yapıyor. Hazreti Muhammed kuldur, kul. O kul gibi yer, o kul gibi çarşıda gezer, o kul gibi ticaret yapar, o kul gibi üzülür, o kul gibi sevinir, o kul gibi tuvalete gider. O bir tanrı değil. Bunun mesajını veriyor. Hazreti Muhammed'in abduhu ve resuluhu demiyoruz kelime-i şehadette. Ha o abd kısmını anlatıyor. Abd. Kulluk. Sen ne diyorsun kelime-i şehadette? Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve peygamberidir demiyor musun kelime-i şehadet? Abduhu ve resuluhu. Ha. İşte burada Yüce Allah bize, peygamberimize de diyor ki senden evvel de peygamberler gönderdim. Onlara da senin gibi hanım verdim, zürriyet verdim. Ha sen kendinde büyük bir payı görme ha. Sonra tanrılık şeyine bürünme ha. Böyle bir şey yok ha. Sen kulsun, benim kulumsun, peygamberimsin. Sen öğreteceksin. Bu dini öğreteceksin. Senin işin bu. Ve mâ kâne li rasûlin en ye'tiye bi ayetin illa bi iznillah. Ayetin bu kısmı da birinci kısmına bağlı olarak kul olduğunu, senin de hanımların, eşlerin olduğunu, bir beşer gibi sen de çocuk sahip olduğunu, sen de evlendiğini, yani cinsellikten uzak olmadığını, bu cinselliğin kul işi olduğunu, yaratık işi olduğunu, senin tanrı olamayacağını söylüyor. Fakat müşrikler, kafirler yine aynı bu Ra'd suresinin şurasında demişlerdi ki ve yekulullezine keferu levla unzile aleyhi ayetun min rabbi. Yani kafirler dediler ki ona Rabbinden bir mucize indirilmesi gerekmez miydi? Dediler. Bunu demekle kalmamışlar. En'am suresinde yemin ettim. Ve aksamu billahi. Yemin ettim. İşte burada. Burada. Neresi burada? Gözlerim görmüyor ki mübarek. Neyse ben okuyayım bir taraftan. Ve aksamu billahi cehde imanihim le inca'etum ayetun le yu'minunne biha. Kul innemel ayatu indallahi ve ma yushrikum enna idha ca'etun. Evet ayeti buldum şimdi. Yemin ettiler ki Allah'a, bu müşrikler Allah'a yemin ediyor. Allah'ı biliyorlar ha. Allah'a yemin ediyor. Bütün gayretleri yemin etti. Lencaetüm ayetün, eğer onlara bir ayet getirirse Hazreti Peygamber bir mucize. Le yu'minunne biha. Ona elbette inanacaklar. Böyle yemin etmişler müşrikler. Sen bize bir mucize göster, biz inanacağız. Kul de onlara ya Muhammed. İnnemel ayatu indallah. Mucizeler Allah katındadır. Ve ma yuşrikum enneha idâ câet lâ yu'minun. Müminlere diyor ki Allah-u Teala, anlamıyor musunuz? Farkına varmıyor musunuz? Onlara mucize göstersen bile inanmayacaklar. İnanmayacaklar. Buradan ne çıkıyor? Peygamberimize geçici mucize verilmemiştir. Kur'an mucizesi verilmiştir. Kur'an kıyamete kadar. yaşayacak. Mucize bu. Anlaşıldı mı? Şimdi burada dersimize gelelim. Ve ma kana li rasulin en ye'tiye bi ayetin illa bi idnillah. Yani bir peygambere yakışmaz. Peygamberin işi de değil. Ne? En ye'tiye bi ayet. Mucize getirmek bir peygamberin işi değil. Ona gücü yetmez. İlla bi iznillah. Allah izin verirse bu yapılabilir. Allah mucize göstermeye izin vermişse o zaman bu yapılabilir. Başka türlü bir peygamberin kendiliğinden bir mucize göstermesi mümkün değil gayet. Likülli ecelin kitap. Her zaman için bir kitap vardır. Bunu açıklamamız lazım. Her zaman için bir yazgı vardır. Bir hüküm vardır. Bir kanun vardır. Bir kitap vardır. Buyuruyor Yüce Allah. Ne demek? Ecel burada zaman anlamına geliyor. Biz bu ecel kelimesini biliyorsunuz ölüm anlamına alırız. Eceli geldi deriz. Biz olaylara böyle bakarız. Ecel kelimesi Türk kültürüne, İslam kültürüne böyle intikal etti. Aslında ecel kelimesi zaman anlamı vardır. Ecelin anlamı, esas anlamı o. Kitap kelimesi de hüküm demektir. Yani aslında kitap, şu kitap Allah'ın hükümlerini taşıdığı için kitaptır yani. Anlam budur. Şimdi burada ecel dediği şey ne? Her zaman için bir hüküm vardır. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i devleştiren ve evrensel kitap haline getiren kitap işte. Bu ifade. Yani bütün ayetler öyle de. Yani şimdi her zaman dediği ne? Her zaman için, her zaman. Her zaman şu. Şimdi arkadaşlar bakarsınız baharın geldiği zaman ağaçlar çiçek açar. Bahar geldiği zaman, bak bir zaman geldiğinde Allah öyle bir hüküm koymuş ki mevsimin belli bir zamanı gelince o ağaç çiçeğini verecek. İşte bu bir hükümdür, bu bir yazgıdır. Şeftali çiçeğini verecek. Allah bunu yazmış. Şu zaman gelince bu olacak. Allah-u Teala bir yazgı koymuş. Çok istisna olanları hariç bir çocuk 12 yaşına, 13 yaşına gelince, 14 yaşına gelince buluğa erecek. İşte bir zaman için bir hükümdür bu, bir kaderdir bu. Allah bu hükmü koymuş. Şu yaşta buluğa erecek der. Bu bir hükümdür. Şu aylık olunca konuşmaya başlayacak. Anlıyor musunuz? Bu bir zamanı gelince her zamanın bir hükmü bu. İnsanlar için de bu, tabiat için de bu. İşte şu hayvanların çiftleşmesi koç katımı deriz biz buna. Şu zamanda olacak. He? Allah bu hükmü koymuş, kaderde koymuş. İşte hüküm bu. Her zamanın bir hükmü vardır bu. Birincisi bunu biyolojik anlamda alıyoruz bunu. Maddi anlamda. Bir de sosyolojik anlamda alacağız onu. Her ümmetin bir eceli vardır. Bir ömrü vardır. Ve li külli ümmetin ecel. Yunus suresinde. Her ümmetin bir eceli vardır diyor Allah-u Teala. Mutlaka çökecek. Mutlaka o baki kalan bir millet olmamıştır. Olamaz. Fakat onu da bir takım dinamiklere bağlamış Allah. O teki ayetlere baktığın zaman çöküşün dinamiklerini de vermiş. Hangi davranışları sergilerse bir toplum helak olur. Hangi toplum çöker? İşte o dinamiklerin, o determinizmin bir zamanı, bir hükmü vardır buyur Allah-u Teala. Muhteşem bir sosyoloji kanunu. Aman yarabbi. Ama bu açıdan baktığımız zaman çok ilginç bir şey var. Sosyoloji okuduğum için. Sosyoloji kanunlarındaki determinizm, tabiat kanunlarındaki determinizme benzer efendim. Evet. Evet. Bir meyve baharın çiçeğini açacak, meyvesini verecek, olgunlaşacak ve yenecek ve yapraklarını dökecek. İşte insanda, toplumlarda böyledir diyor İbn Haldun, çok güzel anlamış bunu. Mukaddime isimli kitabında der ki, toplumlar insanlara benzer doğarlar, gençleşirler, ihtiyarlarlar ve çökerler. İşte o dinamikler, o determinizm dediğimiz, hoca efendim doğru konuş, abu abu la la la üniversitede mi konuşuyor, determinizm, meterminizm, ne diyor, anlatsana diyenlerin şey, ben de kızıyorum kendi kendime. Bu kusura bakma, yani böyle alıştık bu kelimeleri kullanmaya da ondan dolayı ağzımızdan çıkıyor. Determinizm manası şu: aynı şartlar, yani aynı şartlar altında olaylar aynı neticeyi doğurur. Anlıyor musun? Aynı neticeyi doğurur. Dolayısıyla toplumların da bir determinizm vardır. Bir determinizm vardır. O determinizm, o olaylar gerçekleşince o şartlar altında aynı neticeleri vereceklerdir. Mesela zulüm. Bu dünya tarihinin en büyük determinizmidir bu, dinamiğidir bu. Zulüm yapan toplumlara hayat yoktur diyorlar. Bitti. Bu aynen bir ağacın şeftalini şeftali çiçeği verip de armut çiçeği vermemesi gibidir yani. Bu böyle bir kaderdir yani. Böyle bir kader. Demek ki sosyolojik manada aldığımız zaman her toplumun, her çağın bir hükmü vardır. Etti iki, üç, dini açıdan alalım bu işi. Likülli Ece'nin kitabı, her zamanın bir hükmü vardır esasını alalım. İşte muhteşem Kur'an-ı Kerim'in insan aklına sunduğu bir alan. Her çağda insanlar Kur'an'a bakarak yeni hükümler çıkartacaklar diyor. O çağa göre yeni hükümler çıkartacaksınız diyor Allah-u Teala. İşte Kur'an bu. İşte Kur'an okulu bu. Allah-u Teala buyuruyor ki, ey Müslümanlar, gençlerinizi o çağa göre yetiştirin. Dini o çağa göre anlayacaksınız. Kur'an'ı o çağa göre konuşturacaksınız. Çünkü her zamanın bir hükmü vardır. Oh, oh. Ya bu kitabı bize anlatmadılar kardeşim. Geri. Ha bu ayeti kerime işi bitiriyor da. Şurası, burası, burası. Üç harf, üç kelime. Likül, ecelin kitap. Bu kadar, bu kadar. İşi bitirdi. Yani insanlar, Müslümanlar, Müslüman din adamları, ilim adamları Kur'an-ı Kerim'i kendi çağlarına göre konuşturacaklar. Kur'an-ı Kerim'den ona göre hüküm çıkartacaklar. Çünkü her zamanın bir hükmü olacaktır efendim. Siz 20. asrı 15. asırla idare edemezsiniz. 15. asrın anlayışıyla idare edemezsiniz. Toplumu geriye akıtamazsın, ileriye, ileriye. Ya su geri gider mi? Ya bu toplumu nasıl geri getirirsin kardeşim? Ulan bana anlatıyor 15. asrı. Ya ulan Kur'an-ı Kerim bu din böyle nasıl geri gidecek? Bu toplum geri gider mi? Ya biz 20. asırdayız, DNA'yı bulmuşuz biz kardeşim. Feza hukuku çıkmış meydana kardeşim. Senin fıkhında feza hukuku var mı? 15 yıldan feza hukuku nasıl beklersin? Adam nereden bilecekti onu? Şimdi demek ki çok heyecanlıyım ya. Çok heyecanlı, mahvetti beni Abu Hayat'ın bu üç tane kelimesi ya. Yık, gök, toz et, toz! Her çağın hükmü vardır ya Allah'ım. O hükmü yakalayacaksın sen ey bayraktar. Sen ey Müslüman. Kur'an-ı Kerim oraya konuşacaksın. Bak neler anlatışım burada. Likül Ecel'in kitabı. Neler çıktı meydana görüyor musun şimdi? Muhteşem bir sosyoloji kanunu, tabiat kanunu ve din kanunu çıktı meydana. İşte bu Kur'an bunu söylüyor. Bu Kur'an diyor ki beni unutma. Çağa göre konuştur beni. Benim dilim öyle konuşur. Yaşayan adama göre konuşur. Ölülere göre konuşma. Ben öyle konuşmam. Ben ölülere konuşmam. Yok efendim diyoruz. Biz seni mezarda okuyacağız. Sen ne işin var böyle dirilere konuşacağız? Sen git ölülere konuş ya. Biz kendi hayatımızı kendimiz buluruz. Ya. Biz akbaracak. Ya git sen ölülere konuş ya. Öyle yapmıyorum. Ölülere konuşmuyorum bu kitabı. Ölülere okumuyorum bu kitabı arkadaşım. Ha işte olay bu. Devam edelim. Bak şimdi neler gelecek. Oo. Yemhullahu ma yeşâhu ve yusbit. Allah dilediğini siler. Ve dilediğini de sabit kılar. Kaydeder. Ve indehu ummul kitab. Oo. Gene kitap. Gene kitap. Kitaptan gidiyor abi. Hep kitaptan gidiyor. Onun katında ummul kitap var. Ummul kitap Allah'ın katındadır. Ne demek? Anne demektir. Anne, anne. Oo. Anne. Kitapta kitap. Hüküm. Dedik ya biraz evvel hüküm. Ummul kitap anayasa demektir. Anayasa. Dehşet bir şey arkadaşlar. 1400 sene evvel İnsanlığın anayasayla idare edileceğini söylüyor. Hukukta muazzam bir devrim yaptı. Orta çağ zihniyetinde anayasa var mı? Değil mi? 14 asır evvel Batı dünyasında anayasa kavramı var mıydı hukukta? Bunu deyin bana da, anlatın bana da. Anayasa kavramı 16. asırda İngiltere'de söylenmeye, Magna Carta ile söylenmeye başladı. Daha yeni söylenmeye başladı. Asırlar evvel, 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim o Arabistan'da, o ilkel toplumda, o aşiret toplumunda dedi ki objektif hukuk olacak, objektif. Öyle törelerle, örf adetlerle, geleneklerle bir toplum idare edilemez. Anayasa! Gelsin öğrensinler işte hukukta objektif hukuk devrimini kim yaptı? Ama biz bunu anlatamıyoruz ki. Biz bunu dünyaya anlatamıyoruz ki kardeş. Anayasa kavramını ilk defa Kur'an-ı Kerim insanlığın hayatına sokmuştur efendim. İnsanlığın hukuk anlayışına, hukuk hayatına sokmuştur efendim. İşte bak, bak. Neredeydi burada? aslında esas demektir, esas. Esas kitap Allah'ın katındadır manasına gelir. Ana demektir. Niye ana demiş de baba yasa dememiş? Bak biz de ana yasa diyoruz ha. Bu Allah'ın hükmüdür. Allah koymuş bunu, bu kelimeyi, bu ifadeyi. Ana yasa. Niye baba yasa yok? Çünkü baba doğurmaz. Anne doğurur. Kitap da doğuracak, hüküm doğuracak, asırlara hitap edecek. Bu Kur'an-ı Kerim işte onun için ha, asırlara hitap ediyor. Onun için hunne ummul kitaptır diyor. Nerede? Âl-i İmran suresi 7. ayette. O anayasadır diyor, anayasa. Yani doğurur. Doğurur, onun hükümleri doğurur. Asırlara hitap eder. O geri kalmaz. İnsanın ihtiyacı olduğu bir şeyi asla cevapsız bırakmaz o kitap. Doğurur. Ummul kitap yani doğuran kitap. Ana doğurur. Ana ne yapar ana? Sadece doğurmaz. Doğurduğuna can verir. Doğurduğuna süt verir, gıda verir. Besler onu. İşte bu kitap insanlığa can verir. Gıda verir. Onun için ummul kitap. Anladınız mı? Aa. Ya bu ayetler bizi mahvetti ya, çok etti bizi ya, terletti be. Yani anne kucağına alır bebeğini, acıktığı zaman emzirir onu, yedirir onu, gıda verir ona. İşte bu Kur'an-ı Kerim insanlığı kucağına alıyor. Onu emziriyor hükümleriyle, ona gıda veriyor. O bir ruhtur, candır. Ve kezalike uhayna ileyke ruhan min emrina, dedi Allah-u Teala. Ya Muhammed, sana tarafımdan, emrimden bir can indirdim, can dedi buna. İşte o ana da can veriyor bize ya, annemiz, annemizin karnında. İşte kadın onun için büyüktür. Ula bu kadınlar bu dünya insanlığına can veriyor, gıda veriyor. Peygamberini bile böyle yapıyor ya. Ama onu dövüyor bize. Onu dövüyor, ikinci varlık kabul ediyor. Öyle değil mi? Yalan. Şimdi Ummul Kitab, anladınız mı niye ana demiş ona? Ana, ana, ana. Baba yok, baba yok. Doğuran o. Hayat veren o. Can veren o. Karakter veren o. Gıda veren o. Her şeyi yapar ana, sonra döverler onu. Abi yatacak yerimiz yok. Bu kadınların bedduasından bu yatacak yerimiz yok. Efendim, şimdi ama ayetin sonuna takıldık, başı kaldı. Başını açıklamadan sonu, sonu dehşet bir şey ya. Şimdi oraya takıldık. Şimdi demek ki şunu unutacaksınız gençler, Müslümanlar, biz kitabımızı bilmiyoruz. Düşünün şunu. Şu ayet düşünün ki bu Kur'an-ı Kerim'i Amerika'da, İngiltere'de olsaydı. Yahu anayasa kavramını ilk defa insanlığın hayatına bu kitabın soktuğunu bilebiliyor musun? Bu ne demektir biliyor musun? Hukukun devrimi demektir ya. Modern hukukun devrimi demektir. Aşiret toplumundan kurtulup modern bir toplum olmanın devrimini yaptı Kur'an-ı Kerim ya. Objektif hukuku koydu kardeşim ya, yapmayın ya. Bunu anlatalım bu insanlara, bu dünyaya da. Anlatalım. Yok ki bir televizyonda iki dakika veriyor da bize bir şey konuşmuyor ki. Efendim. Ha, ayetin birinci bölümüne gidelim. Birinci bölümünü atladık, kusura bakmayın. Yemhullahu, Allah siler, ma yeşav, dilediğini ve yusbis, sabit kılar. Bunu tabii ki alimler şöyle yorumlamışlar, tefsirleri açarsanız bulursunuz. Kul günah işlediği zaman Allah'a istiğfar eder, af diler, tövbe eder. Allah-u Teala onun gönlüne bakar. Günahını isterse siler, isterse bırakır. Affetmez. O günah o defterde kalır. Amel defterinde veya efendim siler olur günahı. Bu açılıma bir şey demiyoruz. Yani bu yoruma bir şey demiyoruz. Ama bu sadece bunu ifade etmiyor. Allah-u Teala bu dünya kanunlarını, dünya nizamını, kainatı idare ediyor. Bu tespit etmek, silmek sadece o değil. Kainatın kanunlarından, varlıklarından istediğini siler Allah. İstediğine hayat verir. Nice hayvan türleri devreden çıktı. Nice toplumlar silindi gitti. Sosyolojik manada, tabiat bilimleri manasında Allah-u Teala nice mikropları insanoğluna ilham yaparak, onları keşf yaparak, tıbbi bularak o mikrobun silinmesini dilemiştir. O mikrobun hayattan, o virüsün hayattan çıkmasını nasip etmiştir insanlıktan. Nice hayvan türleri silinip gitmiştir. Ama nice hayvan türleri devam edip gidiyor. Nice sosyolojik manada nice toplumlar silindi gitti. Ama nice toplumlar devam edip gidiyor. Dolayısıyla bir değişim sistemi devam ediyor. Bir değişim sistemi devam edip gidiyor. İşte bu hem sosyolojik manada alınacak bu ayet, hem tabiat varlıkları bakımından ele alınacak bu ayet, hem bizim işlediğimiz ameller bakımından ele alınması gerekir ayetin bu kısmı. Yani olay şu, Allah-u Teala kanun koymuş, belli prensipler koymuş. Bu prensiplerle çatışmaya giren silinip gider efendim. Silinip. Mesela şöyle düşünelim. Bizim içimizde nice niyetler silinip gidiyor. Nice niyetler devam ediyor. Nice idealler silinip gidiyor içimizde bizim. Nice idealler devam ediyor. İdealin peşine koşuyorsun, yürüyorsun. O nice niyetler, nice fikirleri yok olup gidiyor. 15-16 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında düşündüğünü şimdi düşünmüyorsun. Onlar silinip gidiyor artık senden. O bayraklar hoca şimdi burada o ayete gidiyor, bu ayete gidiyor, ne yapıyor, bunu yapıyor. Yaşadıysa 20 sene sonra gelin bayraklar hocanın beyninden silinmiş o ayetler. Silinmiş. Burnu akar, gözü akar, hatırlamaz. Öyle değil mi? İşte bunları anlatıyor. Bunu sadece o konuya hamletmek yanlıştır. Yani sevap ve günahların tespiti. Biz ona asla itiraz etmiyoruz. Asla, kat'a. O yorum doğrudur ama yeterli değildir, eksiktir. Onu biyolojik açıdan, onu psikolojik açıdan, onu sosyolojik açıdan bunu açıklamak gerekiyor. Allah-u Teala neleri sildiğini, neleri sabit kıldığını orada görüyorsunuz. İcabında insanı öldürüyor ferd olarak. Onun nesliyle devam ediyor insanoğlu. Bakıyorsun tam silinecekken, kan kaybından gidiyor ölürken derhal doktor yetişiyor. Hemen kanı durdurur, hayat devam ediyor ve yusbit oluyor orada. İşte bütün bunları bu ayeti kerimenin içine görmek ve ona göre bunu yorumunu yapmak gerekiyor. Efendim, son kısmını da açıkladık zaten. Devam ediyoruz. Peygamberimize yine devam ediyor yüce Rabbimiz, buyuruyor bize de tabii doğal olarak. Ve imma nuriyenneke ba'allazi na'iduhum ev netevaffayenneke fe innema aleykel belagu ve aleynel hisab. Muhteşem, muhteşem sorumluluklar yüklüyor. Neleri yüklediğini, nelerin yapılacağını, yapılmayacağını muhteşem bir formül veriyor burada Allah-u Teala. Manayı verelim, açıklamasını yaparız. Mana şu. Ve imma nuriyenneke, elbette sana gösterebiliriz. Ba'allezine aiduhum. O müşriklere, o kafirlere vaat ettiğim şeyi sana gösterebilirim bir kısmını. Yapabilir mi? Ev neteveffeyenneke. Veya onu sana göstermemeden seni vefat ettirebilirim ya Muhammed, seni öldürürüm. Yani illa da o müşriklerin, kafirlerin başına gelecek belayı sana göstermeyebilirim. Gösterebilirim de, göstermeyebilirim de. Seni vefat ettiririm. Görmeden o belaları, o helakı, o silinmeyi görmeden seni vefat ettirebilirim. Sen şimdi bana deme ya Muhammed. Ya Rabbi, bu müşriklere vereceğin azabı bana bir göster ya Rabbi. Böyle bir istekte bulunma bana şimdi ya. Ya. Ben istersem gösteririm sana, istersem seni vefat ettiririm, göremezsin. Ama sana bir şey düşer. Senin görevin nedir biliyor musun? Senin görevin insanların azabını görmek, helakını görmek değil. Sana düşen şey, ve innema aleykel bela fe innema. Sana tebliğ düşer, öğretim düşer. Sen öğretmene bak. Ve aleynel hesap. Hesap da bana düşer. Hesabı ben yaparım, sen yapamazsın. İnsanların helakını, azabını, mahvını sen yapamazsın. Bu iş sana ait değil ya. Sana düşen tebliğ, bana düşen hesap ya Muhammed. Bir de bak, görevimiz bile. Muhteşem bir şey. Bu ayetlerin hangisini dersin ki bu bundan üstüne olanlar? Diyemezsin, böyle bir şey diyemezsin. Görev taksimi yapıyorlar peygambere. Dolayısıyla bize ya. Bizden dün anlamına. Görev taksimi. Sana öğretmek, bana hesap düşer. Sen görevini yap Muhammed. Ya Muhammed, sen görevini yap. Sen insanlara beddua et. Onlara azap isteme. Rivayet edilir ki işte peygamberimiz dönerken Taif'ten işte karnavan yaptılar onu. Taşladılar peygamberimizi. Karnavan içine kaldı. Ya düşün ki bir peygamberi taşlıyorlar yani. Bak hale bak. Dönerken rivayet edilir ki Cebrail gelmiş. Ya Resulallah, beddua edersen Allah onları helak edecek. Etmedi. Bir daha geldi. Etmedi. Ya Rabbi dedi, onların nesilleri, çocukları sana iman edeceği için beddua etmiyorum. Aslında bu peygamberimizin bir denemedir bu. Evet, imtihan resmen. Bakayım ne yapacak? Beddua edecek mi benim kullarım için? Ölümüne beddua edecek mi? Etmedi. Onların çocukları hedefe bak. Hedef peygamber böyle. Geleceğini uzun vadeli düşüneceksin. Bu nesil gitti. Ama ya Rabbi, onların çocukları sana iman edecek olabilir yani. Onun için beddua etmiyorum. Uzun vadeli düşünüyorum. Beddua etseydi ne olurdu? Onun cevabını da Hakka suresinde veriyor Allah-u Teala. Ne diyor? Melekler bana 50.000 senede gelir. Fasbir sabran cemila ya Muhammed. Ta'rucul melâiketu ve ruhu ileyhi fî yevmin kâne mikdâruhu 50 esfesene. Fasbir sabran cemila. Bedduayı bana melekler 50.000 senede getirir. Ben bedduaya bu kadar uzağım ya Muhammed. Sabretmeye bak. Devam. Ne yapacak sabredecek? Tebliğe devam. Öğretime devam. Sen bırak işini. Sen öğret. Şimdi senin beddua edeceğin adam var ya. Ha. Helakını istediğin adam var ya. Ha. Biraz sonra Müslüman olabilir. Olmadı mı Halid bin Velid? Kaç yıl sonra Müslüman oldu? Uhud'da peygamberimizi mağlup eden, İslam ordusunu mağlup eden Halid bin Velid Müslüman oldu. Peki ya Mekke döneminde beddua etseydi ona, Uhud Savaşı'na hemen beddua etseydi ne oldu? Bir Müslüman kaybedecekti. İslam'ın davası insanı kazanmaktır, öldürmek değil. İşte onun için ve cahidhum bihi cihaden kebira buyuruyor Furkan suresine Yüce Allah. Sen onlarla Kur'an ile cihad et. Kur'an. Yani sen insanları kazanmaya bak ya Muhammed, öldürmeye değil. Cihat insan kazanmaktır efendim. Cihadı yanlış anlıyorlar. Ha. Ezan mı okunuyor? Oo, istim üzerine kaldık. Ama ayeti de bitirdik yani. Demek ki olay şu değerli kardeşlerim. Biz insanların iyiliğine dua edeceğiz, kötülüğüne beddua etmeyeceğiz. Bu İslam ahlakıdır, bu peygamber ahlakıdır, bu ilahi ahlaktır. Peygamber ahlakı da Kur'an'dan geliyor, Kur'an ahlakıdır. Dolayısıyla Allah-u Teala buyuruyor ki peygamberimize, ben sana o insanlara vaat ettiğim cezanın bir kısmını gösterebilirim yani istersem. Ama seni öldürebilirim de, hiç onları görmeden gidebilirsin. Ama Allah-u Teala pek çoğunu gösterdi. Gerek Bedir Savaşı olsun, gerekse Mekke'nin fethi olsun. Yani diğer savaşlarında İslam'ın zaferini peygamberimize Yüce Allah gösterdi. O çıktığı ülkeye yeniden girdi. Ve o اِذَا جَاءَ نَسْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. Bir tarafta o insanların helakinden ziyade onların İslam dinine bölük bölük, grup grup girmelerini gördü. O ona şahit oldu Peygamberimiz. İnsanların ölümüne değil de diyor Allah-u Teala o surede, insanların dine görüşünü gördün. Evvelden ben dua etseydim, ben onları helak etseydim, bu bölük bölük nasıl gireceklerdi bunları Müslümanlığa? Onun için sen eğiteceksin, hesap bana düşer. Ne zaman cezanın hesabı verilir, o hesabı ben bilirim. Sen karışma o işe. Sen devam et. Onun için biz din adamları, insanlar ne derse desinler, biz dini anlatmak mecburiyetindeyiz. Tebliğ etmek mecburiyetindeyiz. Biz başkalarıyla enteres etmiyoruz. Onlar ne yaparsa yapsınlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Allah hepinden razı olsun. El-Fatiha.